эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску «Страх і раскол у беларускім грамадстве». У чым прырода страху, які выразна выявіўся падчас цяперашняй хвалі палітычных рэпрэсіяў? Ці сапраўды 19 снежня стала водападзелам, паглыбленнем каштоўнаснага расколу беларускага грамадства? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць філозаф Валенціна Кудовіч, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч і праваабаронца Алена Танкачова. На нашым сайце апублікаваная споведь маладога дацэнта Гарадзенскага універсітэта пра тое, як яго дапытвалі ў КДБ наконт падзеяў 19 снежня. Яго не білі, нават не пагражалі асаблівымі жахамі, але псіхалагічнае ўздзеянне было настолькі моцным, што ён зламаўся і расказаў і падпісаў усё, што ад яго патрабавалі. Як мы ведаем, гэтак жа зламаліся не толькі аўтар гэтай споведзі, але і некаторыя палітыкі з нацыянальнай вядомасцю. Не ўсе, зразумела, ламаюцца, але не ўсе і трываюць. Вось чым прырода, у чым прычына гэтага страху? Гэта генетычная памяць пра сталінскі тэрор, гэта асаблівасці нацыянальнага характару, гэта нешта іншае. Ці тут справа ў чыста асабістых асаблівасцях? Ну, адны людзі моцныя духам, другія не моцныя. І вось такіх выпрабаваннях гэта выяўляецца. Феномен страху надзвычай складаны і шматгранны. Звычайна, мы атрымліваем страх негатыўна і забываемся на ратаўнічую ролю страху. Калі б чалавек не ўмеў баяцца, дык ён не выжыў бы як від. Але тут наша гаворка зразумела пра іншы страх, пра страх перад уладай. І ён у беларусаў сапраўды мае ўжо амаль генетычную прыроду. А рэч у тым, што шмат стагоддзяў на нашых землях нішто не абмяжоўвала ўладу ў яе правах на чалавека. Што яна хацела, тое і рабіла. А рабавала і гвалтавала заўсёды. Бывала, выселяла з хат на чужыну, часам забівала. А ў пэўныя эпохі, як сталінскую ці эпоху фашыстоўскай акупацыі, забівала тысячамі і тысячамі. Таму страх перад уладай у нас нават не ў галаве, а, як кажуць, у пячонцы. Памятаю, як першы раз у жыцці я выступіў супраць улады. Гэта было на маскоўскіх могілках. Знакаміты дзень. Які нават не страх, а жах ахапіў мяне, калі нас пайшлі шэрагі амапу. А я ж быў не з палахлівых. Меў ужо дзясяткі самых складаных горных маршрутаў. А дзе колькі заводна хапала рэальна небяспекі для жыцця. А тут што? Ну, стукнуць дубінкай, ну, пасадзяць на некалькі сутак. Але там, дзе выбухае страх, там няма месца рацыянальнаму. І за гэта сведчыць допіс Александра Лялікава на свабодзе. Як і тая паніка, якая ахапіла тысячі, дзесяткі тысяч мінчукоў, калі КДБ па тэлефонных нумарах мабільнікаў пачала вылічваць тых, хто быў 19 снежня на праспекце, і выклікаць на допыты. Карацей кажучы, пакуль улада ў Беларусі не будзе рэальна абмежаваная законам, да той пары у нашых душах будзе жыць страх перад уладай. Але і пасля дэмакратычных пераменаў выціскаць гэты страх з сябе мы будзем яшчэ доўга. І вельмі доўга. Віктар, а на ваш погляд, якая прырода гэтага страху? Вось у вашым рамане «Параноя» з прынцыпам спецслужбы «Чуем, бачым, ведаем». Гэты страх, які апаноўвае ўсяго чалавека, апісаны вельмі яскрава. І вось справа Александра Лялікава, ну вось проста як ілюстрацыя, як пастаноўка вашага рамана. Галоўная тэза раману «Параноя» ў тым, што асноўны страх ён ўнутры, што тыя дэманюкі, якія могуць паўстаць ўнутры, якія могуць быць неяк прыдуманы намі, уласнымі высілкамі нашымі, яны не супастаўляльны з тым лялічным і заўсёды нейкім слабым і карыкатурным злом, якое нас акружае ў рэальнасці. Чалавек сам сабе і чорта бог. І вось тое, што мы бачым у выпадку гэтага чалавека, які зрабіў допіс на свабодзе, гэта менавіта такое паўставанне нейкіх хваляў, параноі, якія сыходзяць з глыбіняў ягонай свядомасці, з глыбіняў ягонага ўяўлення аб тым, што такое страх. Я дазволю сабе запярэчыць класіку жывому Валянціну Івановичу і сказаць, што, ведаеце, я б не пагадзіўся з тым, што страх будзе ў нас заўсёды, пакуль у нас улада не абмежавана законамі. Улада ў нас ніколі не будзе абмежавана законамі да тае пары, пакуль усе мы будзем скаланацца ад тых хваляў страху, які нас трымае ў жудасці. Тут вядома ж проста казаць пра тыя гады дэспатыі, стагоддзі дэспатыі і прыгнёта, якія мы малі. Але мне здаецца, што той страх, які мы маем зараз у 2010 годзе, ён мае вельмі пэўную прыроду, якая не мае нічога асноўнага. Я, па-першае, не веру ў генетычную памяць. Мне здаецца, што ДНК можа што заўгодна перадаваць, але ж не толькі не тое пачуццё страха, якім зараз паралізавана ўсё палітычна ангажаванае грамадства Менску. Але ж, здаецца, было шмат што зроблена дзеля таго, каб пасеяць насенне вось гэтага страху. Прабачце, але ж, ну вось для мяне паказальным быў допіс Будзіміра. Здаецца, Будзімір быў першым, хто сказаў, што ўсіх затрыманых падчас затрыманняў распраналі і здымалі на камеру агалёнымі. Разумееце, мне потым пра гэтае ж сказалі мае студэнты з ЭГУ, якія былі затрыманы падчас акцыяў. Зламаць можна, вядома ж, кожнага. Людзі ламаюцца вельмі па-рознаму, але зламаць можна кожнага. Пытанне ў тым, ці бракуе, ці хапае ў камусьці цывілізаванасці дзеля таго, каб пазбягаць вось такіх, ну, нейкіх, ну, зусім ужо дзіўных, дзікунскіх спробаў зламаць. Вядома ж, калі блогера, калі чалавека цывілізаванага, чалавека не прызвычаючагася да такога, ставіць перад камерай і даюць яму загад распранацца, проста распранацца да голай дупы. Ну, дык гэта наносіць такую траўму, псіхалагічную, падсвядомую траўму, якую яго будзе душыць, калі ён вернецца дамой, калі ён сядзець перад кампутарам. І таму можна казаць не толькі пра гістарычную прыроду гэтага страха, але ж пра вельмі пэўныя захады, якія можна просто пералічыць. Ось, мне здаецца, яны і былі пералічаны у тых дакументах, якія сабралі эксперты, экспертная камісія па парушэннях, якія былі допущены после 19 снежня. Віктор, я думаю, якраз эксперту мы і дадзім слова. Алена, як бы вы адказалі на гэтае пытанне? І, можа быць, мы тут развіваем такую занадта глыбокую, залішне глыбокую філазофію, бо справа ў тым, што, ну, ўсё ж такі, шмат людзей не ламаюцца, шмат людзей супрацьстаяць, шмат людзей, ну, па меншай мере, маральна выходзяць пераможцамі. Ну, сложныя вопросы все это, Юрій. Почему? Потому что я, послушав уважаемых коллег, понимаете, вопросы настолько глубокие, да, и простых ответов на них нет. Вот я, к примеру, верю в историческую память и думаю, что сталинские репрессии и, скажем, история того времени просто не отработана белорусским обществом. То есть не выработано, ну, скажем так, вот этих вот прививок, да, против тоталитаризма. В том числе это связано с тем, что, конечно, когда мы сталкиваемся с представителями там, Комитета госбезопасности, когда нас вызывают не поездками, а телефонными звонками, и мы все дружно идем, снимают отпечатки пальцев, то есть снимают на камеру, то есть, а по большому счету, да, то есть остаются вопросы, насколько это действие там до конца выполнено в соответствии с законом установленной процедурой. Не знаю, можно ли сломать каждого, я думаю, что вот это как раз такие глубоко индивидуальные вещи, да, и здесь тоже можно обращаться к методам работы, то есть в период сталинских времен, да, и я думаю, что современный комитет госбезопасности вполне использует те же психологические приемы, да. Но в связи с этим написано достаточно много литературы, из которой как бы уже можно было бы черпать знания о том, как это происходит. Ломаются, не ломаются, я думаю, это не самое важное. Самое важное сейчас, наверное, все-таки понимать, что с этим делать. На мой взгляд, это примерно так выглядит. Мы должны научиться об этом говорить. Мы должны говорить об этом много. Мы должны научиться поддерживать друг друга, да, то есть обсуждая это публично. Понятно, что есть вещи, которые настолько бывают болезненными, о которых человек, возможно, никогда не скажет, потому что настолько глубока, как бы там травма, которую он пережил, да, вследствие чего был там вынужден сделать какие-то поступки, о которых он сейчас сожалеет. Но мы, в принципе, должны эту тему делать публичной, да. Мы должны об этом разговаривать, мы должны поддерживать друг друга. Закона, да, с законом есть проблемы. То есть вот то, что мы установили в ходе мониторинга нашего достаточно подробного, мы фиксируем просто массовое нарушение прав человека, массовое нарушение при задержании, когда людей, которые стояли там с поднятыми руками, к примеру, и всем своим видом демонстрировали то, что они не собираются оказывать сопротивление правоохранительным органам. Вот эти люди, то есть, ну, испытывали на себе там приступы жесточайшей агрессии при задержании, да, то есть унизительное, совершенно унижающее человеческое достоинство обращения, то есть в специальных средствах транспортировки людей, когда люди сидят на полу, когда людям долгое время не дают возможность сходить в туалет, то есть выпить воды, позвонить близким для того, чтобы предупредить близких, что, ну, вот они задержаны, они находятся, к примеру, там в больнице или еще чего хуже. Но я думаю, что вот со всем этим можно справиться, да, то есть об этом просто нужно говорить. И даже если сама правовая система, которая есть сегодня, вот она по такому как бы циклу работает, что не очень мы пока видим вот просвет, да, в котором вот те люди, которые очевидно нарушали закон по отношению к мирным гражданам, вот мы не очень понимаем, то есть когда случится момент, когда они будут привлечены к ответственности, да, за эти неправомерные действия. Но тем не менее, вот это вот нужно идти этим путем, и нужно пытаться показывать, что до тех пор, пока мы сами не используем все имеющиеся у нас возможности для того, чтобы бороться с несправедливыми, незаконными действиями власти. Вот до тех пор мы будем бояться, потому что вот есть ощущение, что у нас нет опоры, да? У нас нет вот... то есть мы не очень понимаем, где те механизмы, которые позволяют, ну, скажем так, наказать того, кто нарушал закон. Я думаю, что и правовые механизмы обязательно нужно использовать. Вот здесь у меня, конечно, есть такая небольшая тоска, потому что из тех свидетельств, которые мы собрали, то есть людей, которые там готовы продолжать обжаловать действия правоохранительных органов, не так много. Да? И это значит, что люди скорее не столько боятся, сколько не верят. То есть не верят в эффективность той правовой системы, которая на сегодняшний день сложилась. С вами Радио Свобода. Основная тема дня. КДБ отшапил подступы до своей будовы у Менску, как перешкодить передать зняволенным веншавальные поштовки. Молодый фронт сегодня так само подал заявку на проведение уличной акции 25 соковика. У Менске городский суд передаденные справы российских громадян, у яких обвиновачивают у массовых беспорядках на площади. Следшие деяни со зняволенными кандидатами у президенты с уделом адвокатов не проводятся. Зато у КДБ выкликали на допыт Вольгу Някляеву. У списе 5 тиранов свету, якія павінны сысці услед за Мубаракам, пад нумарам 5 стаіць кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. 5 хвілін працягваўся ў Менску пікет супраць гамафобіі ў беларускім грамадстве. Пасля мараторыю на рост цэнаў падчас выбараў, цяпер яны адпушчаныя па ўсіх кірунках, пачынаючы ад камунальных плацяжоў. Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Страх і раскол у беларускім грамадстве». Ну, вот зараз якраз я пропоную поговорить якраз в певном сенсе на конт опоры. Вот Виктор Мартинович недавно опубликовал артикул, яким стверджает, что 19 снежня и тое, что отбылося, что отбывается пасля, спорадзіла глыбокі раскол у беларускім грамадстве, якое подзялілася на мы, яны, на тых, хто з ахвярамі і тых, хто з катамі. Дарэчы, каштоўнасны раскол грамадства фіксуецца і сацыялагічнымі даследаваннямі. Часам ствараецца ўражанне на падставе гэтых даследаванняў, што, так бы мовіць, у адной краіне не жывуць дзве. Ну, а можа, это ўсё ж такі насамрэч ілюзія палітычна ангажаваных публіцыстаў, якая тычыцца ізноў жа ангажаванай публікі. Вось, здаецца, тут некі раскол адбыўся, а можа, народ і ўжо забыў пра тыя падзеі 19, а можа, нават і не фіксаваў іх і не заўважыў. Але калі раскол сапраўды існуе, то як з ім жыць і як яго пераадолець? Алена. Ну, вы знаете, я могу сказать, наверное, вот, во-первых, по себе, да, Я помню первые 2-3 недели после 19 числа, когда любой представитель власти, любой милиционер, который в форме был бы встречен мною на улице, да, то есть воспринимался действительно как враг. Я не могла себе, то есть находясь в том потоке как бы негативной информации, да, то есть я просто не могла себе представить, о чем с ним разговаривать. Но прошествие времени, пусть то есть незначительного пока, но тем не менее, когда наступает процесс переосмысления происходившего, понимаю, что жизнь-то не остановилась, да, нам всем жить дальше, и до тех пор, пока мы не ощущаем себя, мы народ в конструкции, да, пока мы не признаем существование друг друга, да, и пока мы не начинаем друг с другом разговаривать, наверное, ничего-то и не меняется. По большому счету, вот этот вот раскол на «мы» и «они», да, он, скорее всего, более выгоден по последствиям именно власти, которая посредством усиления этого раскола продолжает, собственно, проводить ту политику неуважения к правам, свободам, к диалогу, да, которую, в общем-то, мы наблюдали все предыдущие годы. И в этом смысле я думаю, что сейчас как раз, опять-таки, наша задача во многом, не убирая из публичного пространства темы нарушений, принять на себя ответственность за призыв к тому, чтобы мы начали диалог, в первую очередь, по этим обстоятельствам и, как следствие, возможно, по всем остальным. Потому что состояние раскола, я думаю, что общество в целом, то есть, не выигрывает, то есть, не получает новых позиций, то есть, не становится более понятным, возможным большим сторонником, то есть, и так далее. Мы должны втягивать власть в диалог, несмотря на то, как бы, скажем так, неприятно и достаточно долго уже нецелесообразно это не было. Валентин, а як вы ставитесь до вот этой проблемы? В уголе есть той раскол? Вот я памятаю, як вы писали у одной из своих книг про селян, якія вось калі бы их кабанчика отбирали, так яны б сапраўды, можа, вілы взяли в руки. А вось падзеі 19-го, тое, чым жыве, так бы мовіць, адукаваны, ангажаваны Менск, для іх это як там, я не ведаю, рэвалюцыя ў Егіпце ці паўстанне на Марсе. Іх это просто не тычыцца. І магчыма, вось этот раскол, пра які гаворыцца, ён насамрэч, тычыцца даволі невялікай часткі грамадства, а можа і не. Дозвольце, я зноў пачну з невялічка гістарычнага экскурса. А рэч у тым, што стан падзеленасці для беларусаў натуральны стан. Пачнём з таго, што як этнас мы фармаваліся на двухскладовых, русінскай і ліцвінскай. Потым канцэптуальны стався рэлігійны падзел. Тады ж пачаў дабіраць моц і падзел у геапалітычных прыярытэтах – захад і ўсход. А затым кожная новая эпоха дадавала сваіх падзелаў як па гарызанталі, так і па вертыкалі. Карацей кажучы, жыць у сітуацыі падзеленасці, раздзеленасці, расслоненасці для нас абсалютна звыкла. Зараз у бясконца багаты суплёт усіх гэтых падзелаў Віктар прапануе яшчэ адзін найноўшы, які заснаваны на пэўным этычным імператыве. Маўляў, грамадства падзелілася на тых, хто з ахвярамі, і на тых, хто з катамі. Трохі слушна ў гэтай тэзе ёсць, але толькі трохі. Бо із ахвярамі адно невялічкая частка грамадства. І з катамі таксама невялічкая. Іх на мяне, дык падзеі 19 снежня высветлілі іншае, а менавіта канцэптуальную змену самой структуры беларускага грамадства. Яно перастало быць лукацэнтрычным. І хаця ў Лукашэнка яшчэ досыць шырокая электаральная база, аднак яна ўжо не складае, так бы мовіць, крытычнай масы. Але ўсё горш для Лукашэнка тое, што яго прыхільнікі ўсё больш губляюць веру ў слушнасці сваёй прыхільнасці. Інакш кажучы, любіць Лукашэнка становіцца не модным. Хаця за ўсё гэта не варта рабіць паспешлівых высноваў. Адміністрацыйных і рэпрэсіўных рэсурсаў беларуская ўлада ножа пасіла столькі, што нават калі ніводны грамадзянін Беларусі не будзе сімпатызаваць ёй, яна яшчэ доўга зможа атрымаць усіх нас у сваіх цуглях. Віктор, ну вось Валянцін скрытыкаваў, сказаў, што вы толькі часткова маеце рацыю. Вам слова, каб даказаць поўную рацыю. Ну я не буду нічога даказваць, таму што здаецца, менавіта даказаць тут нічога немагчыма, можна толькі паспрачацца і агучыць уласную пазіцыю. Ну вось калі ў фармаце спрэчкі гэта рабіць, дык можна нагадаць тэзу асноўную, якая была агучана Валянцінам Івановичам, гэта тэза аб тым, што раскол заўсёды існаваў. І давайте ў якасці прыкладу разгледзім той моўны раскол, які існаваў дагэтуль, у якасці асноўнага раскола, так? Ось да гэтага беларускае грамадства было падзелена на беларускамоўных і рускамоўных, на тых, хто лічыць сабе беларускамоўнымі пісьменнікамі і лічыць сабе рускамоўнымі пісьменнікамі і гэтак далей. Наяўнасць гэтага расколу нікім не аспрэчвалася, але ці можна казаць, што гэты раскол быў расколам менавіта шырокіх масаў грамадства? Здаецца, не, гэта быў раскол эліты. І здаецца, аб грамадскіх нейкіх пазіцыях мы тут можам казаць выключна утрымаючы ў галаве гэтыя самыя эліты, таму што грамадству яно, як казала на трасянцы дзе-небудзь у рэгіёнах, так і кажа, як казала па-руску, дык ніякага раскола яно не адчувае, так і будзе казаць. Яно не будзе чытаць архэ і там рабіць нейкія высновы о том, ці варта ім пераходзіць на беларускую мову ці не. Здаецца, тая частка грамадства, якая была актыўна, грамадскі актыўным, так, якая адчувала сабе носьбітамі пэўнай ідэалогіі, зараз проста перафарматавала свой раскол з расколу нейкага штучнага, да, так, таму што я, напрыклад, лічу, што большасць тых расколаў, якія ў нас былі дагэтуль, расколы на моўнай глебе, расколы на русафільскай ці еўрафільскай глебе сярод тых людзей, якія з'яўляліся сталымі непрыхільнікамі ўлады, што ўсе гэтыя расколы былі штучныя, таму што асноўным падзелам у такой краіне, як Беларусь, мог быць выключна падзел на тых, хто за Беларусь, тых, хто не за Беларусь. Зараз у выніку таго, што супярэчнасці сталі проста крытычнымі, вось зараз беларускі раскол метамарфізаваўся, і ён стаў больш натуральным. Усё, што было таким штучным, яно адрынулася. Мы засталіся ў сітуацыі, калі ёсць, не ведаю, сябры Александра Федуты, які працягваюць называць сябе публічна сябрамі Александра Федуты. І сябры Александра Федуты, якія крыюць Александра Федуту, называюць яго галоўным ворагам беларускай стабільнасці. І адной з прыкметаў таго, што раскол паўстаў, што раскол той часткі невялікай, сапраўды, Валянцін Іванович мае рацыю, што раскол это заўсёды невялікая частка грамадства, вельмі самая годная частка грамадства, якім наогул цікава весці спрэчкі падобная той, якая зараз ідзе ў нас тут. Віктор, а я перапыню вас. Вось вы калі кажаце пра годнае, маеце на ўвазе, што самае годнае это тых, хто, скажам, лічыць Федуту сябрам, і тыя, хто цкуе яго зараз? Вось гэтыя дзве групы самыя годныя, а астатнія, так бы мовіць, парсючка гадуюць. Мне здаецца, што самыя годныя тыя, якія у гэтым дыскурсе аб тым у гэтай спрэчцы наогул удзельнічаюць. Таму што тыя, хто маўчаць, і нават не так, тыя, каму абыякава, так, тыя, хто нічога не зразумеў, тыя, хто, каму не баліць. Мне здаецца, вось іх нейкая роля сапраўды падаваць парсючка і не ўдзельнічаць, не ўздымаць такія пытанні. Мне здаецца, што больш годныя тыя людзі, якія ўдзельнічаюць у гэтым хаця б неяк сэрцам, так, якім баліць. Добрым доказам таго, што адбылася вельмі наяўная такая, вельмі відавочная палярызацыя, з'яўляецца тое, што зараз адбываецца, напрыклад, у АГП. Ніколі, здаецца, дагэтуль людзей, якія рабілі нейкія палітычныя памылкі, з такому публічнай порцы такой не падвяргалі, якой падверглі, напрыклад, Раманчука ці Дмітрыева. Чыннику тым, што дагэтуль ніколі палітычныя супярэчнасці і кошт здрады дагэтуль ніколі не быў такім высокім. Ніколі дагэтуль не была такая сітуацыя, калі за кратамі сядзела настолькі вялікая колькасць народу. І здаецца, тыя, хто працягваюць не ўдзельнічаць, эмацыйна не ўдзельнічаць у гэтай сітуацыі, тыя, хто працягваюць казаць, а нас гэта не чапае, а мы, ведаеце, мы нават не чулі там, што на плошчы, яны маюць менш і менш чалавечага ў сабе. Аліна, а вы згодны вось такім падыходам Віктара, што, так бы мовіць, вось лепшыя людзі, это вот, скажам, ён сам, скажам, той же Якубовіч, які друкуе ў Савецкай Беларусіі тое, што ён друкуе, а вось беларускі селянін, які там гадуе парсючка, і яго мало цікавіць 19-е, ну вот ён як бы другога сорту. Ну, знаете, вот почему-то вот про эти лучшие люди сходу шварцевская аналогия, когда бургомистр, то есть обращаясь к Ланселоту, говорит, а не надо бы вам, собственно говоря, уже больше на бой ходить, да, вот и лучшие люди нашего города в очередь выстроились. Ну, не буду я это делить там лучшие, худшие, я не знаю, для меня не существует как бы вот этих категорий, ну, наверное, в силу там в первую очередь той работы, которой я занимаюсь, потому что там сейчас, да, потому что вот сейчас в следственном изоляторе сидят действительно беспрецедентное количество как бы, людей в связи с событиями 19-20. И вот посмотрите, если, например, там о топ-элите, которая там находится, да, там, о топ-политической элите, да, то есть мы говорим достаточно много, то о части людей, которые там находятся, да, то есть ну, даже из тех, кто постоянно читает газеты, мало кто вспомнит их фамилии. А ведь ситуация будет развиваться. И развиваться будет в ближайшее время следующим образом. То есть часть из этих людей пойдет там через первые этапы уголовных судов, которые, ну, будут вот такими, как будут. То есть вторая часть. То есть чем громче имя, тем больше к нему будет приковано там внимание общественности, там средств массовой информации и так далее, да. Так вот меня очень беспокоит эта ситуация, потому что уже сейчас мы вроде как свыклись за эти два месяца, да, с тем, что вот ситуация такая, как есть. Механизмов там влияния на нее, ну, не так много. Когда там масса людей была в изоляторах на Крестина и в Жодино, то есть, ну, было много такой, знаете, очень просто простой человеческой солидарности, когда люди приносили вещи, приносили деньги, участвовали в том, чтобы все это было доставлено тем, кто за решеткой, да. А вот что мы наблюдаем по отношению там к тем, ну, чуть больше 40 людей, да, которые вот сейчас будут проходить по уголовным процессам. Как долго общество сможет быть неиндифферентно как бы, по отношению к этим людям? Причем не только к этим людям, но и к родственникам этих людей, потому что ну, родственники, они проживают тот же страшный стресс. Вот как много из нас в состоянии, то есть просто подойти, то есть, там, ну, не знаю, сказать слова поддержки. Насколько в нас вот это есть, и насколько мы способны долго вот в этом состоянии быть, там, не на пике нерва, да, а просто все время быть небезразличными. Для меня вот это вопросы, которые я себе как-то вот в последнее время и на фоне всей этой ситуации все чаще и чаще задаю. Вы слухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі філёзаф Валенціна Кудовіч, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч і праваабаронца Алена Танкачова.